أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله العلي العظيم. دا مبارك آياتنا د سورة حاميم السجدة د جرلسم آيات څخه شروع پر اتلسم آيات باندې دا ختم شو. اصلي چې دی دغه اتلسم آيات هم بیا د سلزه تر پنځه ویشتم آيات پورې دا اگر درا بتیو دی معنی چې هغه کېدای شي بل درس شي. د دې ربط د ماقبل سره دا دی چې په تیرو دوو درو درسو کې چې موږ کوم بیان وکړي د قرآن کریم څخه هغه دا و چې د منکرینو د یووالي څخه د خدای چې کوم څوک د الله د یووالي منکرین و د هغو په مقابله کې موږ انکار او منع بیان کړه چې الله تعالی دغه د مشرکینو انکار چې د الله د یووالي څخه یې کوي پر هغه یې انکار ولګوه چې دا بد کار دی منع یې ورته ولګول او اثبات د خپل یووالي په مختلفو دلایلو کې تکویني دلایل یې ورته پیش کړه. پرون کستیس په یاد دا بیان سو چې الله دغه کارونه کوي بل څوک یې نشي کوی نو عبادت ولې د بل چا کیږي. خلاصه ده چې په تیر درس کې پر منکرینو د توحید باندې انکار او منع بیان شوی او د اثبات توحید ورته شوی. اوس نو دا اوس په درس کې چې دی دلته اوس کومه خبره بیانیږي د دوغو منکرینو د پاره عذاب علیم بیانیږي. په دغه عذاب سره تهدید ورکوي چې ستاسو د پاره دردناک عذاب دی هغه هم په عاجله کې او هم وعید ورکوي په عاجل کې چې داسې یوازې د دې دنیا عذاب نه دی نو عاجل او عاجل دواړه عذاب ورته بیانوي د څه دپاره چې یعنې د دغه دلایلو سره سره چې جواب یې هم نه لري او انکار کوي چې یا ولاکې ومنم چې د ارث وس ولاکې ومنم نو الله عز وجل عذاب ورته چې د ارث وس نه مني په دلیل نه کانې کېږي نو په دلیل څوک نه کانې کېږي خو عذاب یې بر علاج دی. عذاب بیا دوه قسم دی عاجل عاجل عاجل د دې دنیا دی عاجل د هغې دنیا دی دغه دوه عذاب ورته بیانېږي. او په زمن کې دلته یو قصه ذکر کیږي د عاد او د سموجان قصه بیانیږي. د هغو قصې مطلب د قصې مطلب بیا چې شي دي هغه بیا تقبیح ده د هغه چا چې د رسالت څخه انکار کوي چې او غری عادیان او سمجان هم د رسالت انکار کوي د رسولان خبرې نه منلې چې واسپای وبر کته نو نور کاپیران په دنیا کې لږو چاله قصه ورته بیان کړي خامخا عادیان او سمجان ورته ذکر کړي داغه وجداد خدغه مشرکان د مکه سهار او ماښام دغه پر کلو تیرېدل او راتیرېدل خو دې چې بشام تتل په مخ کې چې د مکه څخه زیات تر شام پورې په لار کې دغه عجان او د سمجان او کلی او شهرونو پراته دي خرابه نو د دې د چشمګد وخت حوان والا به خود دی وریات کشته دې ته وګر دین د سیستمونه کول د رسول څخه انکار کاوه د الله د یواج څخه انکار کاوه فائدہ غدي نو خلاصه دا سو د مخه د دې د پر انکار او منع ذکر سوی پر شرک باندې وس پرغه سربېره د اثبات توحید په دلایل سوی چاغه نه منی نو عذاب ورته ذکر کی عذاب دوه قسم دی عاجل او عاجل دواړه ورته ذکر کی ترجمه ته اوس متوجه سم لا خاري الله عز وجل داس فرمای چې دغه دلایل د توحید چې په چیر درس کې بیان شو وان کفرغه سبيره فان اعرضوا فان كثير اعرضوا دي مخواړه تا اگر د بیان ورته وس وس برای مخ داس کی یاراز دغه توي چې څوک خبر ورته کی د پداس رقم مخ واړي چې دسته خبر به بې جزیه نه منه برای مخ داس یعنی نو کدی اعراض وکي واجه نه ورته نه و دا اگر د بیان وس فقل نو ته دغه سی ورته وای نبی علی السلام ته خطاب کی ورته انذرتکم صاعقه انذرت زبیره ومکم تاس صاعقه د داس اپتو عذاب صاعقه چې د ټکر اصلي معنا ده دی اغه اسماني تندر چر شواس مزکه سره وچ وی چې شی هغه وس وزل شي نو هر اسماني عذاب ته صاعقه بارا وی کیږي خلک وای وای د اسمانه ډبرې پر ووري د اسمانه اور پر ووري دی صاعقه باندې افت و عذاب نو زګ به روم ته شي صاعقه د یو عذاب څخه څنګه عذاب مثل صاعقه عاد و ثمود مثل په مثال سره صاعقه د افت و د عذاب عاد د عادیان د قوم چې دا عادیان د هود علیه الصلاه والسلام قوم هود علیه السلام ودي ته مبعوث سوی و ثمود او د ټکی و د عذاب څخه د ثمود قوم چې هغه به د صالح علیه الصلاه والسلام قوم د هغه دو قوم د عذاب د طرز څخه ځتی شي بیروم چې دا بدر باندې راشي او دغه سهم وس و د مکه مشرکانو چې دغه د توحید دلایل نه منل په بدر کې الله تعالی د هغه بدر سزا ورنوه هغه ټکه چې لا راشي په یو پلار انسان باندې دا چې اویانه پر سرغنه سرغنه خلق ملکانې بنجانو د مسلمانانو په لاس کې اویا ځین مردار سی و دراویا له دوه بالا دوغه قدر مردار سی و ځین خدا عذاب دینو نو نبی علی صلوات و سلام تعالی پاک ته سوې و کدی پر دغه دلایل سربیر اعراض کی چې نه منه نو دغه صورت او دغه خبره زه تست خبر در کوم بیروم چې پر عاجان او سموجانو چې کومه پتون را ل پر تابم دغه سی د هلاکت اپ تراسینو کدی سپ ترجمه او سپ یدله فقلت ورتواج انذرت زبيره وبانذار بير دركم كوم وتستد كما كار صاعقه تدا افات سخه ده عذاب سخه سن عذاب مثل صاعقه في مثال ده تكي ده عذاب عاد ده عجان وسمود او ده سموجان ده عذاب تلي في مختصر دول فسوره الحقيقه بيان سوي دلت على دس فرمي فاما ثمود فاهلكوا بالطاغيه هر كلك سموجان دي اغه طاغیه اغه اواسته ویل کیږي چې د انسان غوږونه نور کنټرول نشي کولای زړه یې وروچی چار څونه درانه ترند شواسي اغه غټه خوې خو موږ وبیرې مګر دا چې زهره د انسان وروچی پر دې دغه یو چغه وسوده وړو خاصه جبرئیل امین اواز پر وکی نو د جبرئیل د ملک اواز نو الله دا استعمل کی فاهلکو بالطاغیه دا د سوره الحقه په زمن نمبر آیات دعا جانو فبارك الله فرمي وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية دا ايش فجم نمبر آياتي بالحاقة سورتك عاد جان چي باو فباجي سرسر هلاك باجي سرسر وداغة تواي چي دير يخص لي او اغم دون تيزي دارا كمو چي دا ارسل اي بفورتك برسر بكل دا دامزيك بوا نو خو مرتي شابل او رازولي دا چي دا تو تسا چي غوكا راشا واسي دا سي راكام راشا واسي وزير اكار ونكي زارا اي چي بوا نو دا چې باتر لانی سي انسان پورته کې داخه پر ککری و برنه الله پاک وایي چې دا سپراته وکه انهم اعجاز نخل خاويه تا چې د خرما او درخت یې د بیخ کې شلې دی ورجه پرتې ځکه دوی ډیر ورده ورده و غټ غټ و د خرما درخت هم داسې ورده د جګه ده ابر ورده ورده پراته و د غره کمالا د عذاب ور اغه د عذاب په باره کې الله وایي سخرها علیهم سبع لیال و ثمانیه ایام دا بات پر دی چې وش پی اته ورځ الله تعالی پر مسلط کړی پر دی باندې وچه دی ټوله هلاک کړی. هغه عذاب ته مال په مختصر په درو آیاتو کې الله تعالی ته بیان کړی دی. دلته دی ته داسې خبره پیش کړی چې دغه سي عذاب الله در باندې راولي، نو یا بعد یا چغه یا دغه سي مجاهدینو مسلط والی چې مال باندې ځکه په وینو په ولړل په دی باندې کته. وا دغه د صاعقه د عاد د سموت څه وخت و چې ته کفار د مکه وبیره و نبی علیه السلام تعالی وایي چې دغه سي عذاب در باندې راسي. وام اذ هغه وخت دا صاعقه پر چاراله پر د عادیانو سموجانو جاءت چرا تکړي هم ودیته او رسول رسولان ودیته را تکړي من بین ایدیهم د مخ د خواڅخه و من خلفهم د شا د خواڅخه ددي دا مخ شا دا مطلب د چاني په وره کم نه و پریشي کده مخ و کده شا و په مخ کې مرګ بیا دی یا رسول باندې مرته ګوره زه ته بیروم ته ولې دا شرک ولې بوتان ته سجده کوي ولې قبر ته سجده کوي د شا د خو هم ځخ بر کاوه چې ما خبره پلا واره خود اعلی من بین ایدیهم و من خلفهم دواړه ذکر کوي. مطلب دا دی چې په اره طریقه لکه شیطان هم د الله تعالی سره دغه وعده وکړه ولې خاص ته وکړي چې جرات یې پسرا واخستی د آدم علی السلام پر سر بر د الله پاک تو ویل چې زنم یو خاص لره پیدا الله تعالی سره ګوره د شیطان خو نغټ کافر نه جوړیږي چې د کافر خاص تو کې می الله تعالی ور قبلې بر ال ما ته ډیر وخت راکړه تر هغه وخت چې قیامت کې ما ته ژوند راکړه الله تعالی ستاسو ژوند دا ته تر هغه وخت ورته ژوند او وروسته ما خبره واره دغه د آدم علی السلام نسل چې دی خدا دا پسر دی پسی واقع است دا دن نسل که دا مخ دا خواست و که دا شا دا خواست و که دا رسکه خواست و که دا چپه خواست و که دا لوری خواست و که دا کشی چه دا خواست و که دا ایوی خواه پری ولا کردم چه گمراه نکن دا از ما وعده علا پاک روز ما هم ستا سر وعده چه ستا پر لار دا سر ولار ایتا واقع با دوار جرات و دا غا دو رخت ور اچو دو رخت با پتیسی رکو گوره دا چه مطلب سو چیتان ور رستا خوا چه پا خوا مخ خوا شا خوا الور ما نا پر ارده منه دا اری خوا پر را گرزم دا دا غسی و حکایت علا پاک وکی از اغا وقت دا تک و عذاب را عجان و سموجان و راغلی جات چرا تک کری و هم و دیت او رسول گوره رسول جمع دا ملاقاری نو دلته پر جامه باندې سوال واری دیږي چې نو دیته کله رسولان راغلي او دیت خود و رسولان راغلي خو عجان ته چې يهود عليه السلام راغلي دي سموجان ته صالح عليه السلام راغلي دي نو رسول خود ته جام بار را داوي د دې دوی درې وجه دي و وجه دات چې نو رسولان هم د خلا په قران کې ذکر کړي یلته په قران کریم کې یو آیاتي په سورته غافر کې موږ وایو مخې کستې په یادي اتاوی ایم نمبر آیاتي الله دې فرمای ولقد ارسلنا رسولا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك اتاوي من برياتي چالاوي نبي عليه السلام توي ما ترتا مخكم دي رسولان دي رلي دي خدا دي چ دو غوس خزيني اغه دي چ ما قصادر تكره ده په قران كريم كي ومنهم من لم نقصص عليك بعض اغه دي چ ما قصان نه در تكره نو دغه اغه رسولان به اراده ته يت کي چ اغه لاي قصان نه کړي خو جام ذکر کي چ دا دوه خطه ته معلوم دي و من رسولان امر سره و نه فدغه د رسول سيغه جام د چالاوي اذ جاءتهم الرسول چ رسولان ول رغي نو پس وارم کي دای سپ دل په جواب کوم چې دې خود ور رسولان د غلي قران ذکر کړي دا ولي جام مسو مال جام په دغه د نو د دې د دوه رسولان خو الله ذکر کړي دا خدانه منه چې نور بنده ورغلي هغه آیات دلیل سو چې ومنهم من لم نقصص عليك چې د زینو کیسه ما ته ته نه ذکر نو نو کدا چې دا څه بوله بل جواب دا کول کیږي چې گاګي دوانه پر هم په جماعت تعبیر سي تعظیما یو لا گاګي په جماعت تعبیر سي لکه مشر دی چې ډیر ادب کو برای تاسو دلته میره معنی نو تاس خودی رو توی که خدا سو تجت مگر خدا تی که دی داسی وای سنو که بی ادبی ده دسی ور توی اچ تیو سره ما ته د ډیرو خلکو په ځای کې ولاړه معنا زه تا ته داسی به احترام در کوم نو دا مل او تعالی د جدور رسولانو څخه رسول تعظیما تعبیر کړی دی دریم جواب خلکو دا ور کړی دی چې یو سړی چې ډیر کار کوي هم بر حکم د جماعت لري الله پاک د ابراهیم علی السلام فبارك سوی ان ابراهیم کان امه ابراهیم علیه السلام یوازې بستر ډاله و یو امت وو یعنی دغه نه کار د الله د وحدانیت لپاره د وکی ابراهیم علیه الصلاه والسلام چې د الله د وحدانیت د بیان کار نه وخت نمرود اورته ورواچو چې دا کسی چې پسیلک چې خدای یو دی خدای یو دی څه ورته ورواچو د خپل خبره نه دی اوښتي نو الله د تعبیر څنګه کوي ان ابراهیم کان امه چې ابراهیم د الله د جند لپاره دغه نه دعوت وکړه او بسته امت چې وایم به دا نشته ولا دغه نو ګوره د یو سړي څخه جماعت تعبیر سره خلا دوه دي نو په دا خاطر چې د دوی کار ډیرو ډیر زیار او زحمت کښوی او الله د جمع په لافس تعبیر جنې وکي چې دې په دوه نفر دوه نه قدر خدمت ته جن وکي چې معنا ډیر رسولان بم بالا نه وای کړی نو درې جواب موږ دلته وره چې د رسول توري په دا خاطر جمع سوی دي اذ هغه وخت دا صاعقه ورته راله جاءت چې راتګ کړي او هم دوی ته الرسل رسولان من بین ایدیهم د مخ د خاصه د دوی و من خلفهم د شا د خاصه د دوی د کلي د مخ د خوا مور شوی که د بیان یې کوه د شا د خوا په راتله بیان یې ورته کوه نو بیان یې څه بیان کوه د رسولان کیسې یې ورته کولې چې پلانۍ پیر داره کم او پلانۍ ملنګ داره کم دغه دی د رسولانو د دعوت مرکز ته وګور الا تعبدوا الا الله ان داس لا تعبدوا تشتس عبادت مكوي الا الله ما قرنا يود على الرسول ده دعوه مركز ده غدي ده خداي وترب تخلق رابو ده لا وعبادت تخلق رابو ده دعوه يركوا تاخذ دي دعوات سقالو تا قوم ده عاجان وده سموجان ودي تسوي غره قالو ودوارو تراجي دي عاجان وتم سموجان دي تولورتن ولو شاء ربنا لو شاك چیر غشت و اراده کړي و رب نه رب زمر د کمی خبري د دې خبري چې و خلکو ته رسول را واسطه ولا قاری شپه بو توجه ک اراده کړي رب زمر د کم کا چې خلکو ته رسول را واسطه لانزل ملائکتا نو خره نازل کړي به ملائکتا ملک پر اعلی پاک وس ملائکه ودری کې را واسطه وجه تعالی غواړي چې خلکو ته څوک را واسطه چې خبر ور وشنه ملائکه وجه نه راځي فإنا بما ارسلتم به کافرون قل فإنا نبشك مر بما فأغ خبر سر أرسلتم تشتس فرا لجل سياس به فأغ سر كافرون كافران من كران لو خبر دي ولا قوم كتو نو خو خپل ادي ورتوي تشتس فرا لجل سو يا دي رسالت مني نو بس نو کو پر پیچ پر رسالت قانع هم دي دا د ارسلتم خطاب د نبيانو پر زعم مرتو کی چا نبي چر تو خو نو زن رسول کو و ما تزو خو جن منم چر رسول و ما تچ پر رسول است د دماغ مطابق هغه نو زن منم ولا نه منم خو خبر دغه شی د ما دلیل د دي درتوي د کافر دلیل دي چې خدای رسول را لجل ملک به را لجل خدای ولي ملک و در د چا را واسطه ولا کدای شه د مشرک و دلیل ته متوجه سو یا قالو دغه عاجان او سمجان د رسولانو ته دسول ولو شاک اراده کړي وای درالې ژلو د رسولانو ربنا رب زمج نو لخه مخ انزل را نازل کړي به وای ملائکه تن ملائک نو ملک وسره غلط خو انسان خو ځي پیژن نو پلانې کا کازو بر وزر رسول نو فإنا نو بشک مج بما فأغ خبر ارسلتم چې تسر علی رسول بیا ستاپ د مغ مطابق به فأغ خبر کافرون منکران نو ولا کد سره و من ما پرېږد خپل بت می پرېږد و خپل سجدی می پرېږد دا سی وویل تر دې ځای پورې د دې مشترک جواب بیان کی چې رسولانو ته دغه دوه قوم دغه جواب وایي وسم دغه رقم دی وسم دغه رقم دی رسالت خو نسته خو علما دي علما اکثر د غربا او زامن دي نو چې دا یو ځای ورسی کده جن خبره کی قبل کی خلق چې دې ته د خبره ته غواړ نه شي دا پلان یې کا کازي وس مشتراشي په خدای بل ودرې دي وس ورته چې خو نو خدای پاک کړم د ضعیف څخه کار اخلي چې هغه خلق په څنه ورته ګوري اول دا واره محمد علی سلام ته ورسه نه مور و نه پلار خو یې کیم لیس نو خالته هم دغه مسله و د کوم کې مشرکان صورت ول بر نو خدای چې رسول کول خپلانې سردار به رسول کړي خپلانې سردار به رسول کړي او تر رسول کړي ته خو یې کیم موږ دې پیژنو کیم به طالب د سرم کار په ایتیم را روان سوی دی اوس چې وګوره په مدارس کې چې د قران کریم حفاظت کوي د قران کریم حفاظت کوي مکثر ایتمان الکوان دی چا مور نه دی چا پلار نه پر خلکو باری مدرسې ته ورول اغه الا عز وجل دغه رقم شحافظ شعلم ځنی جوړ کی نو خود بره خانه کا ورته وای چې دی پیژنم د پلان کې کاز یو سپک دی بل ودرې ته وس ما تر راشه هم دی دا خبر ورته کوله بار خدای ملک نه درا نه جوړ کی وس مشترشه ولای پسینو د اریو بیان جلا جلا کی دای مشترک بیان قالو یو واجدی په ګډه دا خبره کول وسنه بیا د عاجانو اغبت کردار جلا بیانې د سموجانو دا جلا بیانې چې بره باغه خبرم په کشي کراسي چې د رسالت څه چې څوک انکار کوي داغه د پاره بم تقبح داغه بجبم دلته بیان چې دی دا کول فاما عاد نو هر کله چې عاد ګوره تفسیر ورسره د مخه مشترکه د عاجانو د سموجانو خبره وسو وس د دې خبره جلا او د سموجانو د جلا بیانې فاما عاد هر کله چې عاجانو فاستكبروا دوی استکبار لو یو کوړی او په الارض پمزکک دوی پمزکک بس تکبر کاو تکبر دغه چې رسول ته دغه ور برسته خبره خو زنه منم ک خدای پاک ما ته خبره راشي ملک جراته راوست وس ورته چې ته چا زوی چې ته بالا ملک راځي خته من انسان در تر لري چې په خبره سره فوسیل ته ولي به خدون لوړ ډنګ چې ماته به ملک راځنو ته نبی چې ملک در تر راځي ار عاجب بر نبی جوړ دی نو چې چاته ملک راځي نو خبره به نبی کې دی فاما عاد هر کله چ عادیان و فاستكبرون ضلوا يو كبروا كي في الارض فمزكك بغير الحق فانا حق سر حق نذر الوضع جاي جاي سوقت مشرتوب حق لرزان مشرك ینو چې حق نه لري د دغه نه لوی چې ماته دی ملک راشي نو د دغه نه حق لوی یو وکړه کبر یو وکي وقالو دی دش ان ویل والمن اشد منا قوه من سوق دی اشد او سخت منا تر مش قوه ازرو زو برل په ګردم ځکه کې تر ما زوره ورسته خو ما دی دون جګ جګ ولکه د خرما درخ دون غټ غټ خلک په غرو کې به خونی تراشه دی ورته اختاب بوده پوشش موشش نو دغه دغه رس خونه جوړه ونه نو نو دی ته خبر بار تر مش په ګردم ځکه کې زوره ورسته دا بیا څوک دی چې ما ته عذاب راکړي غو خلکو به ویلو دا رسولان خو غو ته ویل چې ته چې د الله پاک خبره ومني بیا الله عذاب راولي دول عذاب ما ته څوک راکړي تر ما کوم دی زوره ور قالو دی ویل من څوک دی اشد ډیر سخت مینا تر مش قوت ازرو یزو الله عز وجل د دې په جواب کې وای اولم يروا اولم يروا ايادي نفويدل ان الله جب يشك الله الذي دغ الا اغزا في خلق تشبيدا كليجهم دي او هو دغ الا اشد وسخط منهم ذي قوه ازر يزور نتش ارسون زور ور زور ور زور ور فدي خو فيل تشا جور كدن تشا بيدا كدن برابر دي ويش الا بيدا كدن خرسا شنو الا در تاز ور ور دي اغدي تش ارسون زان قيوب لو تر ما زور ور سوق دي زور ور اغدي تش زور ور جور كدي نو په دا خبره خو بددي سر خلاص یادل علاوه دا غسی بیا اعلان خلق او لم يروا ايادي نو وخت ته نو وخت ته دا معنا لکه مشتم څوک یو چاته مو جوړي ته نه ګورېش پلاني خبره دار کم ته دا کتل اسم مراد علم دی چنه نه خبر نه پوهیږي او لم يروا ايادي نکتل نه پوهیدل چې ان الله به شک الله الذي اغزات خلق چ پیدا کړی دی هم دی نو هو دا غ ال اشد وسخت منهم درې قوت از روز نو خلا پر دی زوره ورم دی چې دی دغه نه زوره ور دی مغرور دی خو الله به دی پیدا کړی دی وکانو بیااتنا یجحدون وکانو دی و بیااتنا په آیاتو سره زمشت د الله طرف ورته راتلله یجحدون دی انکار کاوه نو د دې دوه عظیم عظیم خبرې د تکشش ولې چې دی استکبار کاوه په مزکه کې حق نه درلود او خبر ادا او تر ما زور ور مست عذاب سوکراتی بل ادا او چې ار آیات ورال انکار کاوه فارسلنا علیهم نو قصاده د چې فارسلنا علاوه نو مر ولی جی علیهم فردی بن ریحن بعد سرسره سرسر معنا کی از بعد چې سوره اری د برق پر لینو باندې وستیریش گایګی د سرار کیش د بعد کیریش د برق پر لین باندې د کیریش سرار اری نو هغه باندې سرسر او چې اری به پورته کی سر کولی پرم زکواه بلا بدا غرکم مړو نو مر راوجه ری پر دی ریحن بعد سرسره سرسر او کیز فی ایام النحسات فی ایام فاغه رزق النحسات چاغه ناسیو مر چې شی سپیری گټه نی یو شي چې موږ ته ګټي بره خلک نه وای خدای دې دغه درته ګولی ګلزار کی نه دی خدای دې دغه درته ګولی ګلزار کی یا خدای دې دغه درته شمشیر کاریس کی پښتانه دا رقم وای چې په یو ورځ کې ستا ګټنی بره د اسناسي ورځن را باندې کیره سو هیڅ کار نه کوي نو دغه نه حسات د نه حساتون جمع د نه حسات ناسی سپیری ورځ ته وای چې د سړي پیدا نه پکړي نو الله یې په ناسی ورځو کې دا ناسی د ذات ورځ ناسی یا د د پاره ناسی وي وځاغه ورځ چې ما د پاره ناسی زمیس پیدا مې نه ځنی واخسر د بل ورځ د سړي د پاره به داغه ورځ بختور ډیره ګټه کړی نو دا د دې په اعتبار نه حساب دي کني ورځ په خپل نه ځنی چې ورځ ناسی ده ورځ نه ده ناسی چې ته کار نه ځنی وخت ستاده د پاره ناسی ده نو د دې د پاره خو عذاب په شکل لري ریح سرسر فی ایام پدس ورځ کې نه حساب چې هغه سپیری وي به برکت وي نو دا بعد موږ پر دوی په دغه ورځو کې راولې رجمال د اته ورځې وي هغه یات مخکې ما درته وویل چې سخرها علیهم سبع لیال و ثمانیه ایام دا الحق اووم نمبر آیات نو دا اته ورځې ناسي په دې کې پر دوی بعد راواستول شو پیدا یې نو چې ولي نذیقهم علاوه د دغه د پار مراولې ویلي نذیقه چې موږ ور وڅکو هم ودی ته عذاب الخزي عذاب د رسوایی خزي رسوایی د ار سره چې کبر کوي الافه کې ذلیل کوي بره خلک نه وای بره وای د لو منی میږي ته وای لو منی دغه د چ پای ذلت دی وای د متکبرین چې په ورځ قیامت کې اراده قبرو سره او پاتسي الله دغه د ګنا پر ضد باندې دا ور سره کوي د سرکی میجانو په شان نو لې سره چې د میجه په شان بره روان دا وس چی شي دغه شي انسانان غږه ته شي نو معیب انسانان دي دون کدارې معنا یو پټ کدارې نو دغه سړی برابر دی چې بازار کې دغه سړی ژر دغه نه پځړیږي مګر دغه نه کدارې نو دا چې دون کښنی کله کچیش لکه سرکې میږي حدیث کې دا غسر حدیث دی به دا غره کمال او تعالی راو پاسي تر یک پر یو وخت یو شعر کښ نه یو بره بیان کاو سبق تر غلی وای زما پر دغه نه قدر چې وی راوړ تب د کښ نه یاد کې معنا دا رقم لکه 15 انچ په 15 انچ کې دغه برمنده به ډیر شخوند کاو ور دغه هیڅ خوند نه کی مرته نو خوند ویل نه کی دا کښ دا حاضر جواب زما در وسه په یاد بره د بل پن سر پوښ وخت د کلمه د خودکار کلام چې بره دغه سړی ته خوند کی ما ویل نو خدای دغه نشکر دا شخبر بره دغه سړی خوند کی ما ویل نو خدای دغه نشکر کی دا سړی نو دا مې در دغه ټول چې دی متکبرین و نو متکبر ته عذاب داسې کول کی چې ذلیل پښکارا سي نو یو خاغه د شمال په قیامت الله دغه راو پاسیل کو سرکی میږي دلته الله عذاب الخزيات کی چې رسواسی په شرمنده سي د شرمندگی عذاب الله ور لره ورکی شمال هغه دغه رقم چې دی وزاره و چې عبد الله مرص په دغه ځ اټپی چورته وای ابل دغه سوه جوړ دواز راس پروت تر کده خرمه درخت چې دی شو وکړ ځکه یو غرزین نو دا اسی علا وی نو ذیقه چې موږ ور وسکه هم ودیته په دغه د آباد را لې عذاب عذاب الخزي د رسوایی د بی عزتی فی الحیات الدنیا د جې دنیا په ژوند فی الحیات په ژوند کې د دنیا چې دغه دنیوي ژوند په دغه ژوند کې دیته د عذاب ور وسکو کته نو دغه کدرس و دغه عاجل عذاب دی عاجل دغه دی ولا عذاب الاخره اخزا ولا عذاب او خامخ عذاب الاخره کې دی غي دنیا اغه نو اخزه ډیر رسوا کوم کې دی اغه نو به در دغه ډیر رسوا کوم کې دی ما سې سر کې مې په شان را روان متکبر و هم لا ينصرون کتوا سیدی الله خو نو عذاب لر ور کې بره خو نو ځین خلک به جنان کافرانی ګسر عقیده نه لري مګر برای الحمدلله دا اسب پلارونی کلرو په هغه باندې نازیر بابا پلارونی کا وخت په شدر لره درځي چې ته پر ایمان مرسي چې پر کفر مرسي نو برخ په شدر لره درځي نو الله دا غسوي وهم لا ينصرون وهم دې چې لا ينصرون د دې په کومک نه کول کیږي نه د ملایکو د خوا د دې کومک کول کیږي چې د الله د عذاب اخلاص کی نه د شفاعت ګرانو د خوا چې انبیا شفاعت وکي یا اولیا شفاعت وکي یا علما شفاعت وکي یا حفاظ یا شهدا ولې دا شفاعت خو د مؤمن ګناکار د پاره کیږي نو د خپل کفر مردی نو د کافر د پاره شفاعت منع دي نو کول کیږي ترجمه بیان د چا اوس د عاجانو د دې تفصیل یې درکې ا مشترک جواب کوم چې تر سوي چې رسولانو ته به ګور د جواب ورکاو ول پر خدای بل ودرې دي چې را واسول ملک ول نه درس ول اخو مشترک جواب دغه د دې خصوصي خپل پیالو د عاجانو فسي سموجان یادي و اما ثمود هر کله چې سموجان ولا پاک ول فهدینا مش هدایت کړی و هم ودی ته د دې هدایت څخه ملاقات د هدایت بس خو ته چې ډیر پر له اړه ویره اړه په دای ابتدایي کتابو کې نو دا هدایت غیر اخیره اته طریقې دي چې هغه وصول په کړي کې شرط نه نو هدایت په دې معنی وره دي غیر موصله یا غیر موصله غیر موصله څه معنی چې اراءت او شوونه د طریقې په کې نو دلته هغه د الله مجدي ته هدایت کړو هدایت هم چې حق ته رسول یو یا لار شوونه مورته کړه لار مورته شوول او رسولان مورته راوړل دوی څه چل کا فاستحب العمى على الهدى فاستحبوا دي خوشول دي خوشکړه العمارندوالي على الهدى پر هدايت دغه دلالت لار نو وکړندوالي دي په مزمون کې پوهېږې چې وسې وکړندو کفر لري یو سم لري روند پر راي لکه نو روند ته کفر کړنه کې بار پر دا کړندو کفر لار راوړي لکړه دی دي او سترګ ور سره چې دی نو خبره دوه ګام ور اخو صفر سم راو لار باندې راوړي نو دړندوالي څخه امراد دا تعبیر دی چې نه د گمراهي لارې غواره کړل کې د سنو چې بار د ځانو نړان د کړ ځانو نړان د نکړ د گمراهي پر لار راوسو دغه زنا ودی واته تو سروزونه و هي هي دغه تر بې دغه ته مخصو هغه د رسولان خبره نه منل فاستحب نو دی فش پر الاعمال اندوالي معنا د گمراهي لار علی الهدى پر هدایت باندې هدایت هغه د نبیانو لارو چې هغه اراده طریقې هغه عمل فأخذتهم صاعقة العذاب فأخذت نبيين ولهم ديهم صاعقة أبت العذاب هذا عذاب أغد عذاب شأغد شغة وده جبريل أمين ده دربولي خواسك ده غس برده وطن مني وغش رغ جبريل أمين وكي ده طول زاري باغي جلي وشاو ده دي با ده عذاب ونيو فأخذت نبيين ولهم دي صاعقة أبت العذاب هذا عذاب أبت الهون أغا عذاب شأغا هون ده سبكوان عذاب ده ده عذاب مسبكون څوک منه دی په موهان سچ په ورغ د ګردو زاره و شو دل نو خو خلک بره وای د طرف سره زاره چی نو خدای را کما ده د کبر او غرور شته رسولان په مقابله کې کا د غي دخل پرچا پښتانه وای د ایمان نو د غي غیرت چې بغي وا چې باندې وی زاره و چاود نو صاعقه تو چکی و افت العذاب الهون د اغ عذاب چې هغه هم د سپکاوی عذاب نو د دا عذاب چې هونته مضاف سوی دی و اضافه د موصوف و صفت د خدا هون صفت عذاب چې عذاب سپکون کې عذاب نو ولی بما کانو یکسبون بما په سبب دا کانو چې دی و یکسبون دی کې سبب دی د چش کې سبب خدا کبر کې سبب کا د شرک کې سبب کا پیدا نو د دې د پارم د عاجل عذاب الله تعالی د تبیان کی نو خلاصه د خبري کراسي اصلي درس خلا نور ام پات دي د دنن په درس کې هغه خبره وسول چې د قصره نقل سول په دې کې کوم شی مشکاره سو چې د رسالت څوک انکار کوي پای خراب د عاجان وسموجان خو د رسولانو د خبري انکار کوي خو هغه چې کوم خبره وکړه برای ولو شاء ربنا لانزل ملائکه ذا خبري نه منم فانا بما ارسلتم به کافرون نو فائدہ اوس د مکی مشرکانو تم د خبره بیان شو چې هغه دلایل چې پرون په درس کې ویل شي چې نه منی پر تا دغه عذاب به رجب لکه دغه دوی قصې چې درته وکړي نو د مشرک د پاره چې دی نن پر دغه دلیل نه منلو باندې عذاب الله ورته کشش او ام عاجل ام عاجل عاجل یا دغه دی لکه دات وجه هلاک شو او عاجل چې دی هغه د اخرت کې دی سوال کبیو پاتش ونجینا الذین آمنو نخمال لغد د کفارو هلاکت او د مؤمن خلاص والی ده ونجینا او مش خلاصون ورکی علا پاک وای الذین و اغ خلبوتا خلاصون مت سو وقت ورکی چه پردوی ده عذاب مسئله که دی فداغ عجان و سموجان که لر رش خلبو خو ایمان را وڑی و اغنو نگی و سر هلاک سیو ونجینا مش خلاصون ورکی الذین اغ خلبوتا آمنو چه ایمان را وڑی و وکانو او دی و یتقون او دی زان ساتی بیره ده اللہ سکور ده چاچه زان ساتی د دغه شرکت څخه د عاجان او سموجانو کاوه هغه مؤمنان چې د ځان د کفر څخه ته علاوه هغه اخلاص کړه نو د مکی مشرکانو تم دا خبر ور پرزلس چې کته ایمان راوړې تقوا وکړه د اراده سو بیرج تم د عذاب څخه خلاص یې کدا ایسو د پای آیات متوجه سوې و نه جینا او مش خلاصون ور کې وچات الذين اخ خلقوا امنوا چې ایمان راوړي په دغه عاجان او سموجانو کې ایمان را وړي بل وکانو دی و یتقون بیرک و تقوا بیر ته و اذا لا تسړی بیری برنو پرهیز د ګناو سکی یتقون چې ځان ساتنه کول د الله سره بیر دی ځان ساتنه د چا سره کول اول د شرک پسې د نور معاصی او غو په پای کې نصیب باندې چې څو هغه خلاصون شو نو بدلته که څوک ایمان را وړي خلاصون به په نصیب سکی نه را وړي دغه سي عذاب وکړ مسلات چې د هونو د سپکاوی عذاب واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.